الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 6 مويز وشعبان موقع 1442 كدرس كتاب فقه الأدعية والأذكار لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلعنا القسم الثالث، عمل اليوم والليلة. زي بكية بهذه أذكار من غون ما أذكار طرفي النهار، أذكار الصباح والمساء. قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن من الدعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، من غني مدعاء عظيم أما زمتوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كدوم كليتا دعاهي كلا صبوه نجيوني، ما ثبت في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. ابن عمر رضي الله عنهما سمع هكو متوم صلى الله عليه وسلم ni mwenye kuacha hizi dua anapopambaukiwa na asubuhi na anapoingiliwa na jioni. Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal-akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyai wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: قد بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. متوم صلى الله عليه وسلم كتكهي دعاء ameanza na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afia katika hii dunia na kesho akhira. Wal-afiyatu la ya'diluha shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala kikupa afia, na afia si afia katika mwili wako kwa huna maradhi tu, la. Al-afia ni mtu kusalimika kutokamana na kila shari fi dunia wal akhirah. Kila kinachoitwa shari awe Allah atamwepusha, ndio al-afia. Na miongoni mwa afia ni kuwa katika mwili wako Allah subhanahu wa ta'ala akujalie umesalimika na nini, na maradhi. Hii ni miongoni mwa afia, na ndio watu wakaita afia. Qala wal-afiyatu la ya'diluha shay'un, ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. نيوتن بي الله سبحانه وتعالى أتمبع عافية هابا دنياني نكشو آخرة هو ينصبياك يا كلا خير إمتمية، بمعنى أمكسانيا كلا أين خير. روى الترمذي في جامعه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل. العباس عمياك متوم صلى الله عليه وسلم علمتاك متوم صلى الله عليه وسلم أنفنديش دعاء أنبايو أتقوى كموم بنايو الله سبحانه وتعالى. قال متوم صلى الله عليه وسلم كمنبيا سل الله العافية، muombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afia. Angalia subhanallah, mtume sallam anamwelekeza katika kitu kidogo waweza kuona, salillah al-afia, bas muombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afia. Qala fa makathtu ayyaman, al-Abbas asema nikaketi masiku, kama pia yakaona kama ni kitu kidogo waweza kumuongezea leo. Thumma ji'tu fa qultu ya rasulullah allimni shay'an as'aluhu Allah, ya Rasulullah nifunze chochote kile ni muombe nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala li, akaniambia, ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Akamrudisha pale pale, muombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah fi dunya wal akhirah, Allah akikuepusha na shari hapa duniani, bimaana ukawa umesalimika na kila shari hapa duniani, basi wewe uko katika hali nzuri sana. Tena na akhira, Allah akakuepusha na kila shari katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema kana sharruhu mustatira, ni siku ya shari itakayoenea, Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na wewe pia kutokamana na shari. وفي المسند وجامع الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العفو والعافية. نقوم صلى الله عليه وسلم مومبيني الله مسماها نمومبيني عافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. هكونا متويوتي أمي بيو بعد يقيني kilichokuwa bora kuliko afya, hakuna zaidi ya afya. Baada ya Allah kukupa yaqini katika moyo wako ukawa na imani na yaqini, hakuna zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekusalimisha kutoka mana na shari hapa duniani na kesho akhira. Na ndio ukaona Aisha radhiallahu anha alipomuomba mtume sallallahu alaihi wasallam amfundishe dua atakuwa akiomba katika usiku ambao adhania ni Lailatul Qadri, akamwambia sema nini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakufunika na msamaha wake subhanahu wa ta'ala na akakupa na afya. Hivi vitu viwili ndio bora wa kile ambacho atapewa Muislamu baada ya yaqini. Walafu mahwu dhunubi wa satruha, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Al-afwa ni kule Allah kufuta yale madhambi yako akakustiri. Wal-afiya hiya ta'minu Allah li'abdihi min kulli ni'matin wa mihna. Na'afiya ni Allah subhanahu wa ta'ala kumpa amani mja wake kutokamana na kila jambo baya na kila mtihani. Bisarfi su'i anhu wa wiqayatihi min albalaya wal asqam, kwa kumuondoshea na kumwekea mbali mambo mabaya simpate na kumuhifadhi kutokamana na mabalaa na maradhi. وحفظه من الشرور والآثام نكم يفاذي كتوك مننا كلا أين شارنا مذنبي كم يفاذي. قال وقد سأل صلى الله عليه وسلم العافية في الدنيا والآخرة. نها فمتوم سلم أميون بعافية هفا دنياني نكشو آخرة. والعافية والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال كذلك كون بعافية كتك ديني na dunia na watu wake wa nyumbani na mali yake. Sheikh Abdul Razzaq akishambua maana ya hii dua asema wa amma su'alu al-afiya fi din, kule kuomba afya katika dini maana yake nini? Fa huwa talabu al-wiqaya min kulli amrin yashinu ad-din au yukhillu bihi, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi na akulinde kutokamana na kila jambo linaloharibu dini yako na kuitia upungufu. Na hakuna kitu ghali kwa Muislamu kama dini yake. Hii dua ni muhimu sana, ili Allah akuhifadhie dini yako. Leo shubuhati zimekuwa nyingi sana sana, ajabu wallahi. Yani mpaka katika mambo ambayo ni musallamun fiha, yani hakuna ikhtilafu yoyote katika yale mambo, pia jamaa wataweka shubuhati pale ndani wapoteze watu. Hivi kweli ilikuwa inahitajika? Kwa mfano, jana mimi nilizungumza hotuba kuhusu Allah yuko juu. Hivi kweli ilikuwa inahitajika Muislamu kuambiwa kuwa Allah yuko juu? Wakati Yahudi na Nasrani ili jambo alijua. Hakuna ikhtilaf baina ya Mayahudi wala Manasara wala yoyote ambaye waamini uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Allah yuko juu. Lakini wako watu katika Waislamu ambao watupa zile sumu za shubuhat kwa watu, akawacha aya ambazo ziko wazi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mradi jamaa awapoteze. Kuna mmoja khurafi nimemsikia zungumza, najua mtasema ujamaa kila siku makhurafi, nitawataja kila siku kwa sababu wapoteza watu hao. Yule khurafi katika TV moja hapa inaitwa Ihsan TV ya kikhurafi, yapoteza watu sana ambao watasikiliza. Azungumza mwanzo, si hii topic sitaki kuizungumza kwa sasa, kuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah agawanya tauhidi tatu lakini Qur'ani yakataa. Topic ilikuwa hivyo. Yaani huyu bwana adhania Sheikh al-Islam hajaisoma ile aya ambayo yeye ichukua kama shubha ya kukanusha hili jambo. Alikuwa akisoma Qur'ani, Ibn Taymiyyah akifika ile aya yeruka kisha soma nyingine akaiona yeye. Almuhim, jambo la kwanza, si yeye Sheikh al-Islam wa kwanza kusoma tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu. Wako ulama wengi lakini chuki zao ni nyingi kwa Ibn Taymiyyah, mpaka wakisoma wafika kwake tu, hawarudi huko nyuma. Almuhim, akazungumza kuhusu tauhidul asma wa sifat imewekwa kwa ajili ya siasa. Simfahamu, imewekwa kwa ajili ya siasa. Angalia shubuhata na uzileta tauhid na siasa iko wapi na wapi. Alhasil, akazungumza kuhusu suala la kuwa Allah hayupo juu. Tena waambia wale ambao wapeleka watoto wao katika madrasa za mawahabi, mtoto wako akirudi muulize usomeshwa nini tauhid, muulize Allah yuko wapi. Akikwambia yuko juu, mwambie a, hayuko juu. Mimi sikumbuki ansema yeye yuko wapi, lakini kama alipinda pinda hivi akueleweka yuko wapi. Yaani katika watu wote wanaojua Mola wao yuko wapi, sisi Waislamu ndio tusijue Mola wetu yuko wapi, hatujui yuko wapi. Alhasil, akatoa shubha. Hii shubha lao kama atapewa mtu ambaye hajielewe za kuona ni kweli. Tayyib, wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Yani furahisha katika baadhi ya qiraa huwa wasimama hapa, wa huwa Allahu fis samawat, wasimama wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Tuseme asema sisi tusome wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Hey wallah, nini maana wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, au wa huwa alladhi fis samau fis samai ilahun wa fil ardi ilah? Maana yake huwa al ma'bud ma'at wa fil ardi, ni kama kusema leo fulani ni amiri wa Mombasa na Malindi. Je, maana yake huyu mtu yuishi Mombasa na yani walala Mombasa na Malindi kwenye siku moja? Iko hivi huku Malindi huku Mombasa? Aweza kuwa mtu, kwa mfano, huu ni mfano unaopiga ieleweke, ni mtawala wa Mombasa na ni mtawala wa Malindi, lakini walala Mombasa. Sio mfahamu? Yaani kama hivyo, Allah ndiye anayeabudiwa juu mbinguni na viumbe vilivyoko juu katika malaika, na yeye ndiyo al-ma'luhu fil ardh, na yeye ndiye anayeabudiwa katika hii ardhi na wale wanaomwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maana ya tuseme. Kwa mfano hii aya wewe hukuifahamu, hivi hukuelewa katika Qur'an ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa? Hukuelewa katika Qur'an a'amintum man fis sama? hukuelewa katika Qur'an tanzilun min ar-rahmanir rahim ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u thumma istawa 'ala al-'arsh. Aya imekuja mara ngapi katika Qur'an? Kisha hukurudi katika hadithi za Mtume sallama ukamwona akiuliza aina Allah, kijakazi akajibu fisama. Hivi muona hao wakiulizwa aina Allah watajibu fisama kama alivyojibu kijakazi mbele ya Mtume sallam? Sasa hizi adilla zote zikatupliwa mbali kando, hizi ziko wazi kabisa. Kisha jamaa wakatia sasa hiyo inaoitwa siasa hapo ndani. Angalia namna gani wale wanaokaa chini kumsikiliza huyu khurafi watakwenda na itikadi hii chafu. Ni moja katika maili, ima useme kuwa Allah yuko kila mahali, tutakuuliza na chooni, ukisema yuko utakufuru sasa hivi, sababu sehemu chafu kwenye maji yataka, tajibu nini? Ukisema yuko pale ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, utaingia kwenye kufuru. Lakini itabidi useme kuwa ah, kule hayuko, tutakuuliza ehe, sasa tutakujua sisi kule hayuko na kule kwa dalili gani, yuko kila mali kasoro hapa na hapo, ulipata wapi? Hapa hapajibiki, hakuna yoyote anayesema yuko kila mali aweza kujibu swali. Haya katika yale maswali yasiyojibika. Au itakidi upande wa pili kuwa Allah hayuko mahali, hayuko mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto wala juu wala chini, na hiyo ni taarifu ya adam, ni taarifu ya kitu ambacho hakipo. Kwa mfano mtu akakuuliza wewe, hebu tupe taarifu ya kitu ambacho hakuna, ukasema hakuna juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, wewe utapewa 110% kwa umepata. Hiyo ni maana yake hayuko. Ndio wakaambiwa aljahmiya tu yaabuduna adaman, jahmiya waabudu hakuna kitu. Samahani, jahmiya sasa. Tayeb, huo ni mfano tulikuwa nawapa, kidokezo tu, lakini jamaa huzungumza na kutapika shubuhati nyingi. Na subhanallah, Allah kwa mtihani aliyopa wanadamu, wale watu wanaoneza batil wana uwezo wa kidunia, ma TV sijui maredio, lakini katika alama za kiyama. Subhanallah, ni ile ilmu ikienda kwa asagir ahlul bid'ah, ndio eti wazungumza mbele ya Waislamu, miongoni mwa asharatu saha. Wala usitishike na mtu akupange pange, sijui huwa wafanye hivyo, maanake kijua vuto kwenye TV itabidi ujipambe, kijua vuto kwenye TV afadhali ubaki hivi kama sisi, mara kufia ruka huku mara sijui. Jamaa wajiweka vizuri kabisa, sallallahu alaihi wasallam. Turudi hapa. Kwa hivyo tunahitajika tumuombe Allah atuhifadhie dini yetu sana, haswa katika asri ambao tuishi sasa, si upande wa kufar, si upande wa ahlul bidah. Ajabu sana zile shubuhati wanazozitoa huku, jamalizika kwa kufar namna wanavyozungumza na kutia shubuhati kwa vijana wa Kiislamu, upande mwingine ahlul bidah wasaidiana. Tayeb, qala wa amma fi dunya, afia katika dunia nini? Qala fa huwa talabul wiqaya min kulli amrin yadurru al-'abda fi dunyahu min musibatin aw bala'in aw dharra'in aw nahwi dhalika, ni kumwomba Allah akuhifadhi kutokamana na kila jambo linalomdhuru mja katika dunia yake, msiba, balaa, madhara na mfano wake. Allah akuepushe naye. Wa amma fil akhirah fa huwa talabu al wiqayah min ahwal al akhirah wa shada'idha wa ma fiha min anwa' al uqubat, na akhirah ni kumwomba Allah akuhifadhi kutokamana na majanga ya akhirah na shida zake na aina mbalimbali ya adhabu itakayokuwa siku hiyo. Allah akulinde nayo. Wa amma fil ahl, kwa jamaa zako, fa bi wiqayatihim min al fitan wa himayatihim min al balaya wal mihan, ni kwa kukuhifadhi wewe jamaa zako, kukuhifadhia kutokamana na fitna na kuwahifadhi kutokamana na balaa na mitihani. وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك. أما katika mali yako akuhifadhie ile mali kutokana na kuharibika, imma kwa kuzama katika maji ikiwa mtu afanya biashara mfano kwenye meli na nini, au kuchomeka au kuibiwa na mfano wake. Kwa hiyo haina haja uwasikilize wale washirikina wanaokuambia tachunga boma, mwambie mimi boma langu nalichunga kila siku na dua. Takuchungia boma lako, utachunga na nini? Takuwekea sio vitu gani? Hakuna kuchunga boma wala nini, muongo tu. Boma lako wewe lichunge na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye atakayekuhifadhia. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin subhanahu wa ta'ala. قال فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. سبحان الله katika maneno haya mafupi Mtume صلى الله عليه وسلم amekusanya ndani yake kumuomba Allah hifadhi kutokana na vyote vinavyomtokea mja katika vinavyomuudhi na kila hatari inayomdhuru. Kwa maneno haya akiyasema, akiomba dua hii, imemkusanyia kila hifadhi kutokana na shari anayoiogopa. Wa qawluhu Allahumma astur awrati, ay uyubi wa khalali wa taqsiri wa kulla ma yasuuni kashfuhu. Wa muomba Allah akustiri aibu zako, upungufu wako, na kila ambacho wachukia wewe watu wakione katika jambo lako. ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العوره نايجيا ndani yake kumuomba Allah akuhifadhi wewe kutokana na aura yako kuonekana, tupo yako kuonekana. وهي في الرجل ما بين السره الى الركبه. Na aura kwa mwanamume ni baina ya kitovu na magoti. وفي المراه جميع بدنها. Na kwa mwanamke ni mwili wake mzima. Sheikh Abdul Razzaq akatoa nasaha nzuri, asema wa hariyun bil mar'ati an tuhafidha ala hadha ad-du'a. Zaidi mwanamke atakikana ahifadhi na adumu katika hii dua, aiombe sana. Kwa nini? Wala siyama fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi fi anha'i al-'alami تهتك النساء وعدم عنايتهن بالستر والحجاب. haswa katika zama hizi ambazo ni zama kumekithiri katika ulimwengu mzima wanawake kutojistiri na kutokuwa na inaya na hijab shar'i, kujistiri vile inavyotakikana, hakuna inaya kwa wengi katika wanawake. fatilka tubdi sa'idaha. Mwingine yule utamuona mkono wake uko wazi. Wal ukhra takshifu saqaha. Na mwingine muundi wake uko wazi. Na wengine uvaa mpaka mabuibui wakayawacha wazi kusudi akitembea yule mguu wake uonekane. Na mvaa buibui huyo, siku yote atatembea na nguo peke yake na buibui juu. Ndio buibui ribaya abaya atakaribaya juu yake. وثالثة تبدي صدرها ونحرها. na mwingine watatu pengine utampata kifua chake chaonekana, shingo yake yaonekana. wa ukhrayat yaf'alna ma huwa ashadd wa aqbah min dhalika. na kuna wengine wanaofanya uchafu zaidi kuliko huo. sallallahu alayhi wa sallam. bainama almuslimatu as-sayyinatu al-afifatu tatajannabu dhalika kulla. kini mwanamke ambaye amejihifadhi, huyu ajiepusha na yote haya. wa hiya tasalu Allah daiman wa abadan an yahfadhaha min alfitan. na amuomba Allah daima, Allah amuhifadhi kutokana na fitan. wa an yamunna alaiha bisatri auratiha, na ampe neema ya kuhifadhi na kustiri, yani tupu yake na kustiri aura yake, sije akaonekana kile ambacho hapendi kuonekana. na leo dualul kufur wafanya bidii sana, yani hivi nyinyi muona hizi nchi za kafiri zampenda sana mwanamke wa Kiislamu, eti zamtetea avue nguo. Wampenda sana manake. Mwanzo wangeanza kuacha kuua Waislamu wengi wanaouawa katika nchi mbalimbali. Wewe angalia katika kila kadhia ambayo wao wataitetea ndani yake kuna uharibifu wanaoulenga. Eti kwa mfano, nitawapa mfano na sizungumzi siasa hapa, ni jambo mwenyote mwalijua. Kuna huyu bwana aliuawa Msaudi, msau jina lake kitu Kashakji. Ki hadhara msema Kashauji. Kashakji. Jina lake tu hivyo. Almuhim, angalia ile kadhia yake vile kufaru wanavyoitumia. Huko Iraq wameuliwa mamilioni. Si Waislamu wale. Iraq wameuliwa mamilioni. Palestine kila siku watu wauawa. Ushamwona mmoja shikwa haki ya mtoto fulani anauawa, ushaona? Huko Afghanistan wauawa ngapi katika Waislamu? Somali na kwingineko Waislamu wauawa. China Waislamu wanavyodhulumiwa. Mshamuona mmoja wao katika wakufara nsimama kuwa kadhia ya China kule lazima tufanye hivi na hivi. Lakini jambo lolote wakilishika ujue kuna maarib ndani yake. Na hapa hatusemi kuwa huyu bwana ameuawa sawa. La. Hatuzungumzi hivi, lakini ni kutaka kuwapa picha tu namna gani hawa mabwana wanavyotumia hizi kadhia katika kutaka kukandamiza nchi za Kiislamu. Eti watetea nchi ya Kiislamu kuwa kwa mfano kiongozi wao dhalimu, watu kule wakandamizwa, kwa hiyo tumuondoa kisha waache vile vile waanze kupigana wenyewe kwa wenyewe. Hawana kiongozi, washakuja washaharibu, kisha wavute zile khairat zilizo katika zile nchi. Lakini ni wangapi katika Waislamu ambao watia akili katika haya? Leo kama hapo utazungumzia mada ya taat ulat al-umur, kuwasikiliza viongozi na kutotoka nje ya taa ya viongozi, wote itwa nani? Wewe mnafiki wewe, wataka watu wasikilize viongozi? Angalia kitu kimoja nitakwambia. Amani ziko mbili katika kila nchi. Kuna amani waihitaji katika nyumba yako ya pale unapoishi wewe na mkeo na watoto wako kama ni ndugu zako. Na kuna amani katika nchi nzima. Yani tukizungumzia kwa ukubwa, ili amani yako ya nyumbani ipatikane ni mpaka amani ya nchi ipatikane. Na ikiharibika amani ya nchi, wallahi alazim, leo ama kesho, amani ndani ya nyumba yako itaondoka lazima, haibaki. Sasa tumieni akili. Huko katika nchi mwaishi na amani, mumwabudu Mola wenu, alhamdulillah, neema. Wenda kazini, wenda sokoni, wenda wapi, watokee watu tuna kelele zao na wewe pia umo, mimi pia ni ya akhi, tumia akili ya akhi, tumia akili. Basi kama dini huijui pia akili huna bwana. Ukaona kuwa mimi nikiingia katika hili jambo ni fitna. Lakini jamaa huvurumiza tu. Sasa leo wanawake, kuna nchi zapigania haswa wanawake kutembea mpaka ikiwezekana uchi. Kwa nini? Kwa sababu wao tayari wanawake wao kufar hawafai tena. Sasa hasadi yao kubwa walionayo ni kuangalia Waislamu waishi vipi. Wao wana kila mtu aishi naye vizuri na wazazi wako wawajua. Ona, huyu jua baba yangu, huyu familia yangu hii hapa. Wao hawataki hivyo. Wanabidii sana katika kuhakikisha kuwa lile jambo la watu kuoana pia walimalize. Ewe watu waishi kama ng'ombe, hawaelewani. Babako nani usiniulize. Kumbe mama kakutana baa na jamaa hivi, basi akazaliwa yule mtoto. Pengine siku hiyo ndo kukutana naye ndo basi. Hawakutana tena. Kal an'am bal hum adall. Sasa hili jambo la watu kuhifadhi wanawake kuketi katika heshima. Yaani hivi mwadhania Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemwekea sheria ya mwanamke, yashangaza baadhi ya wanawake wa Kiislamu hawezi kufikiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemhifadhi mwanamke ana rehema kwake yeye, hivi asikiliza sauti za kufar juu yake. Wallahu almusta'an. Lakini kila masiku yakisonga mbele na kunavyozidi kuharibika, na pia watu wazidi kuona athari mbaya ya yale ambao wameyachukua kutoka kwa watu. Na mwanamke wa Kiislamu, hii dua kwa kweli atakana aiombe sana, hasa wanawake ndio walengwa sana katika jambo hili, sababu wakishafituka wanawake basi katika mujtama kusha, manake wao ndio walezi wa watoto ndani ya majumba. Sasa ikiwa yule mlezi ameharibika, khalas, yani waliobakia pale itakuwa kutoka watu wa ajabu ajabu tu. Qala wa qawluhu wa amin rawati huwa min al-amn dhidd al-khawf, amn ni kinyume na hofu, amani. Wa rawat jam'u raw'a wa huwa al-khawf wal-huzn, raw'a moja, rawat nyingi, nao ni hofu na huzni. ففي هذا سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه. هابا منكموومبا الله أكويبوشا كلا جامبو لنلوكوتيا وي خوف أو هزوني أو وسواسي. وذكر الروعات بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتها وتعددها. نهابا متوم سلام وسمع عورات يعني روعات كتجاكوينجي روعاتي. Kwa nini? Kwa sababu asema ni kuishiria kuwa kuna mambo mingi sana yanayomtia mtu huzuni, mingi sana yanayomtia mtu dhiki, kwa muomba Allah kuhifadhi naye. Wa qawluhu Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti. فيه سؤال الله الحفظ من المهالك والشرور التي تعرض للإنسان من الجهات الست. نهابا كنا كموومبا الله سبحانه وتعالى أكويفذي ويوي كتوكمانا نفيل فينا فيو أنغميزا فينا فيو توكيا كومنا دامو كتكا باندزاك ستا. فقد يأتيه الشر والبلايا من الأمام, شارنا بلايا وزاكو ديكو مبيلي, أو من الخلف أو من اليمين أو من الشمال أو من فوقه أو من تحته, أو كتوكو باندي وكليا كشوتو مبيلي نيوما جيو جيني, وهو لا يدري من أي جهة قد يفجأه البلاء أو تحل به المصيبة. من أدام هجوي كتوكو باندي جاني ويندا غفل بلاء كم جديا أو مصيبة كم جديا. فسأل ربه أن يحفظه من جميع جهاته, أكموم الله أمو يفاذي كتك بندزاك زوتي. كنا كتاب شيتوا الدفاع عن ولاية كنر, الدفاع عن ولاية كنر نوايكو كسوما كتامبو كتامبو سانا تسكنبوكي كوابي. المهم iko juzu ya kwanza ya pili kitu kama hivi, kile kitabu chazungumzia jihad iliyokuwa Afghanistan wakati wa 80s chini ya Sheikh Jamilur Rahman al-Afghani Salafi, ambaye ndio watu wa kwanza walianzisha jihad ya Afghanistan, kisha ndio wakapara mia juu mahurafi na khawarij, kini wao ndio wa kwanza walianzisha. Almuhim, huyu bwana akaandika kuitetea wilaya ya Kunar ambao ndio walikuwa wao wakiishi pale. Sheikh Jamilur Rahman alikuwa pale rahimahullah, ambaye aliuawa na kina Usama, mashaallah, salafi mzee, wakamuua wale. Sheikh Mukbil ana kitabu kizuri amzungumza Jamilur Rahman al-Afghani, risala hiyo fikiri kwa muhadhara kisha kaandika. Makhawarij wakamuua kwa sababu alikuwa very strong wakati wake, ana wanafunzi ambao aliwalea kwa kuwasomesha kisawasawa aqida na tauhid kabla ya kuingia katika jihad fi sabilillah, mwanzo akawafundisha dini kisawasawa, na wao ndio watu wa kwanza wakachukua wilaya ya Kunar kutoka kwa Warusia. Kwa hiyo ikawa wamesimamisha serikali ya Kiislamu pale kwao, sababu Afghanistan ilikuwa ni nchi yenye vita tu kila mahali. Kwa hiyo akasimamisha akiwa amiri wao nani, Jamilur Rahman. Almuhim ni kisa kirefu kina kwenye kile kitabu utapata. Sasa shahid ni kuwa katika yale maelezo walikuwa wakiyazungumza pale ndani, sababu Sheikh Jamil aliwafundisha kutahassana adhkar sabah wal masa na nini, huyu bwana asema kueleza zile shirki walizokuwa nazo masufi kule kama Taliban na wengineo, mtu waweza kupigwa na bomu hivi, Allah akamuhifadhi lile bomu halikumpata, akiambiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ankuhifadhi, asema ah, mimi navaa hii kisha muisha mwenzake irizi, hii ndio yanihifadhi. Hivi hivyo sema wazi, sema hii yanihifadhi. Almuhim, wao wasema walikuwa wakiisoma hii dhikri, hii tunaoisoma sahihi. Asema wallahi, mara kadhaa tushakanyaga yale mabomu ya kuwekwa chini kwenye ardhi na yasifanyi kitu chochote. Na hii asema mujarrab, hii dhikri wakawa hawaiwachi kabisa. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala janga lisikujilie wewe kutoka chini yako. Na hii ndiyo balaa kubwa ambayo iweza kumpata mwanadamu. Sheikh Abdul Razzaq asema thumma inna min ash-sharri al-'azim alladhi yahtaju al-insanu ila al-hifdhi minhu sharr ash-shaytan alladhi yatarabbasu bil-insani ad-dawa'ir, katika shari kubwa ambayo mwanadamu aitajia sana hifadhi ya Allah ni shari ya shaytan. Sababu shaitan amsubiri yule mwanadamu, ni kama mbwa azunguka nofu la nyama, wakati gani kutakuwa na nafasi tu alitafune halali yeye ya kuzungukia wewe tu. Na hii ni ahadi ameichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdul Razzaq asema wa yatihi min amamihi wa khalfihi wa an yamini wa an shimalihi liyuqi'ahu fil masaibi, shaitan amjiria mwanadamu mbele, nyuma, kulia, kushoto, ili amtie kwenye misiba tu. Waliyajurrahu ila albalaya walmahalik, amvurute katika balaya na maangamivu. Waliyubidahu an sabili alkhairi wa tariqi alistiqama, amweke mbali kutoka maana njia ya khairi na istiqama. Kama fi da'wahu fi qawlihi thumma laatiyannahum min bayni aydihim, hii ni ahadi shaitani, ntawajilia kutoka kwa mbele, wa min khalfihim na nyuma, wa an aymanihim na upande wa kulia, wa an shamailihim na upande wa kushoto, kila njia nitawajilia. Wala tajidu aktharahum shakirin, na nakuhakikishia hutawapata wengi katika wao ni wenye kushukuru. Fal abdu bihajatin ila hisnin min hadha aladu, mja ahitaji ngome itakayomhifadhi kutokamana na adui huyu. Wawaqin lahu min kaidihi wa sharrihi, hahitaji kizuizi kutokamana na vitimbi vyake na shari yake. Wa fi hadha ad-du'a al-'azim tahsinun lil-'abdi min an yasila ilayhi sharru ash-shaytani min ayi jihatin min al-jihat, na katika hii du'a 'azim ni mje yuomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala imfikie shari ya shaytan kutoka katika upande wote. Li'annahu fi hifdhillahi wa kana fihi wa ri'ayatihi, katika hifadhi ya Allah. Na hata wa majini wanaoingia watu wajua hivyo, wale majini wakiingia watu wakizungumzishwa, wao wajua kuwa huyu mmemwingia sababu yake ni amewacha adhkar sabahu na masa, huyu mmemwingia sababu alivyoingia chuoni akulete ile dhikri ya kuingia chuoni, na mara ngapi basi toka huko niingie mimi kama waweza. Sema wewe siwezi kuingia. Yasema wazi wazi, wewe siwezi. Kwa nini? Sio mfanya adhkar sabah. Allah amekuhifadhi, siwezi mkufika. Kwa hizi adhkar ni muhimu sana kukuhifadhi wewe kutoka maana shari nyingi ambazo zimejaa hivi. Njiani wewe utembea shari ngapi ziko mbele yako na nyuma yako? Kulia, kushoto, juu na chini. Kwa hivyo mja ahitaji sana hifadhi ya Allah. Wa qawluhu wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti fihi isharatun ila 'idami khuturati al-balaya aw al-balaa alladhi yahillu bil-insan min tahtihi, hapa ishiria mtume sallama balaa kubwa ambayo yaweza kumpata mja kutoka kwa chini yake. Ka an tukhsafa bihi al-ardhu min tahtihi, kama ididimizwe ardhi kutoka kwa chini yake, aingie ndani ya ardhi. وهو نوع من العقوبة التي يحلها الله عز وجل ببعض من يمشون على الأرض, نهين ميونغوني ممتس عذاب الله سبحانه وتعالى هو أبا باذي ونادام ونوتن بها كتكي أرض دون قيام منهم بطاعة خالقها ومبدعها wale wanaosimama na kutembea katika hii ardhi bila ya kusimamia jambo la kumtii yule aliyewaumba na aliyewaleta kutokana na hakuna mfano kabla ya hapo. Bali yamshuna alaiha bil ithmi wal udwani washar wal isyan, watembea katika hii ardhi kwa madhambi na uadui na shari na uovu. Fayuaqabuna bi an tuzalzala min tahtihim au an tukhsafa bihim jazaan ala dhunubihim. Kwa hivyo Allah huwapa mateso na adhabu kwa kuitikisa ardhi chini yao, akawadidimiza chini ya ardhi malipo kwa madhambi yao waliyofanya. Wa uqubatan lahum ala usyanihim, na adhabu kwa wao kwa ajili ya maasi wanayofanya, kama qala Allah ta'ala fakullan akhadhna bidhanbihi. Hakuna mtu ambaye ameadhibiwa bila dhambi, hakuna anayeadhibiwa bila dhambi. Fakullan akhadhna bidhanbihi. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna wale ambao waliletewa upepo wa changarawe zile zikawaangamiza. Wa minhum man akhadhathu sayha, wengine wakapigiwa ukelele. Atumwa malaika katika malaika wa Allah kama Jibril kwa mfano, aenda katika umma kama walivyoangamizwa watu wa Thamud. Fa akhadhathum sayhatu, kisha wapigiwa ukelele wafa wote, kelele moja tu. Kumbe kelele nyingi mlizo nazo wanadamu na kufuru majifanye mjipiefu, kelele moja tu wafa watu asubuhi. Asubuhi ile wakiamka, sio musbihin, na subhanallah, adhabu ilikuwa ikijatemizwa pale watu wadhania wako katika amani kabisa, ndio Allah wateremshia adhabu. Kwa yule malaika yuaje asema mfano tu ni kelele tu kidogo, wote umma mzima wafa, habaki hata kiumbe hivi hai, wote waangamia. Subhanallah, wote sayha sayhatan, tena Allah sabu sayhatan wahida, fakanu kahashimin muhtabar, mara moja tu. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, na hawa mfano nani? Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Qarun aliangamizwa. Wa minhum man aghraqna, na kuna wale waliofishwa maji kama nani? Fir'aun na qaumu Nuh. Hizi ni adhabu. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللهم ظلموا جواك وليظلموا wenyewe nafsi zao wakajivutia adhabu wenyewe. Tumalizie, muda umesonga, tumalize mbaki kidogo, twende. طيب قال من الاذكار العظيمه التي يجدر بالمسلم ان يحافظ عليها كل صباح ومساء. pia katika adhkar adhima ambazo yatakkan au yampasa muislamu ajibidishe katika kudumu kwenye dhikri hii. Ma thabata fi musnad al-imam Ahmad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir man qalaha 10 marratin hina yusbih, yoyote mwenye kusema hii mara 10 asubuhi akisema mara 10, kataba Allah lahu 100 hasana, Allah atamwandikia mema 100. Kwa nini? Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, mema 100. Wa maha anhu 100 sayyi'a, na Allah atamfutia makosa yake 100. Wa kanat lahu 'idla raqaba, na ni sawa na kuachilia mtumwa huru thawabu yake. Qala wa hufidha biha yawma idhin hatta yumsi, na Allah atamhifadhi siku yake ile mpaka jioni. Hivi twashindwa kusema bwana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa qadir asubuhi kusema mara 10 tu na jioni. Wa man qalaha mithla dhalika hina yumsi kana lahu mithlu dhalika, na atakayesema mfano wa hivyo anapoingiliwa na jioni pia Allah atampa mfano wa hicho alichompa huyu aliyefanya wakati wa asubuhi. Bimaana ataandikiwa mema 100, afutiwe makosa 100, apewe thawabu kama aliachilia mtumwa huru, na kadhalika amuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka apambokiwe na asubuhi. Kwa hii mtu asiwache. قال ومن الأذكار العظيمة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل صباح 100 مرة. سسيني مرة 100 مرة 100. نهابا الشيخ عبد الرزاق كويك تعليق نزوري أبا تشيني سيما وهو ليس مختصا بوقت الصباح. نهيزي 100 hazikuwekwa hasa kwa ajili ya wakati wa asubuhi peke yake. Lakini itiana bihi fi sabahi afdal, lakini kuzileta wakati wa asubuhi ni bora izimia. Lima fi dhalika min almubadarati bil khair, kwa sababu katika hivyo kuna kukimbilia khairi. Waliyahsul ajrahu min awwal yawmi, na ili apate ajri yake mwanzo wa siku yake, anza siku yake na ajri. Waliyakuna hirzan lahu min ash-shaytani min bidayati al-yawm, na apate hifadhi kutokana na shaytani kuanzia mwanzo wa siku yake. Walihadha awradahu al-ulama fi jumlati adhkar as-sabah, na kwa sababu hiyo wanaovioni wakahitaja katika jumla ya adhkar za asubuhi. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتكسيكم تو في يوم يكوجة في الصباح أو في المساء كتكسيكو ياكي هكسيما مارا مية موجة إنه مانا الشيخ عبد الرزاق سيما إيسي خاصة كواسوي لكن بورا ويتنقليزي أسوبوي. كانت له عيد العشر رقاب, الى 10 ilikuwa ni raqaba, sasa hii ni mara 10, kwa hivyo ni watumwa ngapi? 10. Ajiri yake ni kama umeachilia mtumwa huru, si mmoja, 10. Mtumwa mmoja kwa mfano ingelikuwa leo watu wauzwa, ingelikuwa bei gani? Binadamu atauzwa bei gani? Ghali sana, kwa mamilioni pengine mtu atauzwa. Binadamu bwana, mtumwa wapewa ni wako, tauzwa ghali sana. Sasa wewe wapata faida kama uliotoa hayo mapesa ya kununua hao watumwa huru, pia waandikiwa ni umewachilia watumwa 10 huru. Wakutibat lahu 100 hasana, kisha waandikiwa mema 100. Wamuhiyat anhu 100 sayi'a, ni ile hadithi nyingine times 10, mara 10 pia wafutiwa, wafutiwa madhambi yako 100. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, na itakuwa ni hifadhi kwake yeye. Ndio maana wale wanaotu ninio hirizi waita hirizi, hirzi yani kizuizi. Lakini sasa hii ni hirzi shar'i, hii ni hirizi ya kisheria, sio ndo kufanishwa vigozi vigozi sivyo, vinaandikwa vitu tuko gani pale ndani. Na niwaambia kila siku, kama ile hirizi yaweza kuhifadhi wewe mwanzo isingetiwa kwenye kigozi. Intiwa kwenye kigozi ili hifadhiwe, takuhifadhi wewe. Na yenyewe imeshonewa kigozi, sio imetiwa pale ndani ili isipigwe na jua na mvua. Kikaratasi ambacho kikitupa ndani ya maji kusha. Eti jamaa nkivaa cha muhifadhi. Wewe vipi wewe? Akili yako nzima? Allahu Akbar. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi. Na katika ajri yake hakuna mje yote ambaye atakuwa amekwenda kwa Allah na mema makubwa zaidi yake siku hiyo, yani yeye ndiye atakuwa yuko juu kabisa. Illa ahadun amila akthara min dhalika, isipokuwa yule ambaye atakuwa amefanya hiyo na ziada, huyo atakuwa amemshinda. Waman qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra, na mwenye kusema subhanallahi bihamdi katika siku mara 100, huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr, atafutiwa madhambi yake hata yakiwa wingi wake ni mfano wa povu la bahari, atafutiwa. وفي هذا دلالة على عظم شأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نهابا كنا دليل يوتكوف وكلمة توحيد لا إله إلا الله التي هي أجل الكلمات على الإطلاق, ديو كلمة تكوف كتكزوت, وأفضل ما قاله النبيون, بورا وكيل لوليشوك سيما متومة متومة صلى الله عليه وسلم, خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي, كيش اسم لا إله الله وحده ولا شريك له لا الملك الحمد والشيء قدير كتكسيكو يا Arafa, kataja hii. Wali ajliha qamat al-ardu was-samawat, kwa sababu ya la ilaha illa Allah ndio zimesimama mbingu na ardhi. Ili aabudiwe Allah, wama khalaqna as-samaa wal-arda ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lilladhina kafaru min an-nar. Allah hakuumba ma khalaqna as-samawati wal-arda illa bil-haq, kwa haki, kwa ajili ya la ilaha illa Allah, aabudiwe yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, asishirikishwe na chochote. Wa khuliqatil khalaiq wal bariyat, na viumbe wote wameumbwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Wa ahluha hum ahlus sa'adati wal falah, na watu wa la ilaha illa Allah ndio watu wa kufaulu, wao ndio watu watakaopata saada fi dunya wal akhirah. والفوز في الدنيا والآخرة نكفول دنيانا كشو آخرة فكلمة هذا شأنها حري بالمسلم أن تعظم عنايته بها والله وحده بيد التوفيق والسداد. أسمى كلمة ambao jambo lake ni hivi basi ni sana muislamu atakikana awe atakuwa na inaya kubwa sana ajishughulishe sana katika kuitamka hii kalima. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.